Ernest Pablo Pajuwavo. Karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari ikiwa ni Jumatano tarehe 15 Novemba 2017, tukianza na mtasari wake. Tatizo la wafanyakazi kutoka Wizara ya Afya na Umma una kupambana na ukimwi katika vyama vya Sinapa na Sentes ambao walilalamika kuwa hawafanyiwi vyema limetatuliwa. Baadhi ya wanasiasa upinzani pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kiraia wana wasiwasi juu ya tume ya kupendekeza kubadilisha katiba ni wakati Jumatano hii tume itamaliza kazi yake. Jeshi la Zimbabwe linakanusha habari ya kupinduliwa kwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe. Haya na mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na Erike Uwimana. Karibu. Isanganiro. Taarifa kamili. Tume ya kupendekeza rasimu la kurekebisha katiba inatakiwa kumaliza kazi yake Jumatano hii Novemba 15. Baadhi ya wanasiasa upinzani pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kiraia wana wasiwasi juu ya ripoti zingine zinazohusiana na marekebisho haya ambayo hayakufahamishwa kwa umma, ingawa yanahusu maisha ya nchi. Mengine zaidi na Baren Havyarimana. Tume hiyo ya kupiga msasa katiba ya taifa hili ulikuwa umepewa miezi misita, yani tangu Machi 15 mwaka huu 2017, ila kama ilivyokadiriwa tume hiyo imeongezewa muda wa miezi miwili, yani hadi Novemba 15 mwaka huu ambaye ndiyo ilikuwa tariki ya kuwasilisha ripoti yake kuhusu vile vipengele ambavyo vyastahiki kubadilishwa katika katiba hiyo. Oktoba 24 Baraza la mawaziri lilitathmini ripoti ambayo tayari ilikuwa imewasilishwa na tume hiyo. Kama ilivyofahamishwa na katibu mkuu wa serikali akiwa pia msemaji wake Mheshimiwa Philippe Nzobo Nariba, mapendekezo makuu ya tume hiyo ni kwamba rais wa jamhuri achaguliwe moja kwa moja na raia, apewe madaraka maalumu ambayo yanafaa, asinyatuliwe isipokuwa kipindi ambapo ameihaini nchi, kuwepo waziri mkuu ambaye atahusika na masuala ya serikali na waziri mkuu huyo awe ni kutokea kwenye chama kilichoshinda uchaguzi. Mapendekezo hayo ni pamoja na rais awe na naibu ambaye hawachangii kabila na chama, ima ambaye ni kutoka kwa wasioegemea chama chochote. Kuhusu jinsi gani serikali inaweza kuundwa, tume hiyo ya kupiga msasa katiba inaonyesha hatua ambazo zitarejelewa kwa kuzingatia mfumo mpya wa katiba unaopendekezwa. Kwenye vipengele 307, vipengele 77 ndivyo vyahitajika kupigwa msasa. Vipengele 9 ni vipya, huko vitatu vikitakiwa kufutwa moja kwa moja. Lile linalotia wasiwasi wanasiasa na baadhi ya wapinzani wa serikali na hata wale viongozi wa asasi za kiraia ni kwamba hakuweza kuona mswada huyo, huko akiomba katiba isibadilishwe bila kuwashirikisha wadau wote wanaohusika. Shukrani bwana Bali ni Abdalimana. Tukiendelea na taarifa ya Bali na katika sekta ya afya, tatizo la wafanyakazi kutoka Wizara ya Afya ya Umma na kupambana na ukimwi katika vyama vya Sinapa na Sentes ambao walilalamika kuwa hawafanyiwi vyema limetatuliwa, kama ilivyotajwa na Dr. Isaac Minani, mkurugenzi mkuu wa huduma za afya katika Wizara ya Afya ya Umma na kupigana na ukimwi. Alisema kuwa baada ya taarifa iliyosainiwa na mkurugenzi mkuu wa huduma za kiraia ambayo ilitumiwa vituo vyote vya afya na maduka yote ya dawa ya umoja wa Mitwele, wafanyakazi hawa kwa sasa wanahudumiwa ipasavyo. Pia anaendelea kusema kuwa tume iliyoandaliwa na wadau wote ilianzishwa ili kupata suluhisho la kudumu kwa tatizo hili ambalo linazingatiwa kwa njia ya kurudia. Dr. Isaac Minani ni mkurugenzi mkuu wa huduma za afya katika Wizara ya Afya ya Umma na kupigana na ukimwi, akitafsiriwa na Placide Niyomwungere. Hariho ugwandiko umukuru. Mkurugenzi mkuu wa Mitwele alisaini barua la kuagiza kwenye vituo vyote vya afya nchini ambavyo vina mahusiano na Mitwele ya kuhudumia wagonjwa. Maelezo haya yametolewa nchini kote. Baadaye tulifanya mkutano na hawa wanachama wa vyama vya wafanyakazi mnavyozungumzia na kuwaonyesha agizo hilo, ndio sababu ilifanya wasitishe mgomo ambao walikuwa wamepangilia. Wakati ninazungumza na wewe, wanahudumiwa vilivyo bila tatizo lolote kote nchini. Harabaye na commission abasindikaliste nyine bari. Kitu kingine, kwa kuwa tatizo hili ni la muda mrefu, tume imeanzishwa na wanavyama hao hao wamo ili kupata suluhu la kudumu kwa kipindi kisichozidi mwezi mmoja. Tume imeanza kazi na inaundwa na wafanyakazi wa Wizara ya Afya, Wizara ya Fedha pamoja na vyama ushirika. Wamepewa jukumu maalum kupata suluhu la kudumu kwa tatizo hili, lakini kile ninachowaambia ni kwamba mgomo ulikuwa umepangiliwa umesitishwa. Kuna wimbo unaoonyesha picha za mwimbaji wa Burundi Issa Jamali maarufu Yoya ambao umesambazwa kwenye mitandao ya kijamii ilikiwa na alama ya Radio Isanganiro na picha za viongozi wa nchi ya Burundi. Mkurugenzi wa Radio Isanganiro anasema kwamba wimbo huu ulibadilishwa na watu ambao wana nia nyingine, kwa sababu picha katika wimbo huu zilichukuliwa baada ya kutolewa kwa wimbo huu. Bwana Silvene Karutimana ni mkurugenzi wa Radio Isanganiro akitafsiriwa na mwenzetu Pascal Yankunze. Nivyo naje iyo ndirimbo na ironse kuri ubwo uhinga nyine bwa none murabona yuko uhinga bwateye imbere. Hata mimi wimbo huo niliupata kwa njia ya mtandao wa internet, ila napata fursa hii kwa kuomba wasikilizaji wa Radio Isanganiro waliomo hapa nchini au wale wanaokaa ugenini kwamba wimbo huo ukichunguza vizuri unavyotungwa, ukiangalia vema picha zilizomo, yani zile za vigogo fulani fulani wa hapa nchini, huku zingine ikiwa ni zile za matukio yaliyotokea baada ya wimbo wenyewe kutengenezwa, pakiwemo pia ishara za Radio Isanganiro, tunalani kabisa kitendo hicho. Pia Radio Isanganiro inakanusha kuwa na uhusiano wote ule na kitendo chenyewe. Tunachojua pekee ni kwamba wimbo huo ulishiriki kwenye mashindano ya Isanganiro Award yanayotoa tuzo kwa waimbaji bora. Kitendo hicho tunakichukulia kama uzushi, kwani mashindano yenyewe yaliandaliwa na kutimizwa mwaka 2014, ila picha kadhaa zilizomo ndani ya wimbo huo ni zile za mwaka 2015. Radio Isanganiro inachukua sasa fursa hii kwa kufahamisha watu wote kuwa haina uhusiano na kitendo hicho kinachoenda kinyume na lengo lake. Radio Isanganiro rero yashaka gufata akanya ko kumenyesha ndetse abana bari ya yuko iyo ndirimbo ukuntu bayubatse uno munsi ibirimo byose yuko ibikaravye atasho bisabisana nivyo Radio Isanganiro irikirakora. Akiwa nchini Uingereza, Issa Jamali maarufu Yoya ambaye ndo alitunga wimbo huu alisema kwamba hajui picha hizo zilitoka wapi, na anasema kwa utojua lengo la yule alivyofanya hivyo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tukiendelea taarifa ya habari na sekta ya kilimo, katika kuku zaidi ya 500 walitolewa na shirika la FAO mnamo Septemba mwaka huu kwa wanawake wa vitongoji vya Rutanga na Ngoma katika tarafa ya Gashikano mkoani Ngozi. 12 tu ndio wanabaki. Kifo cha kuku hao kilisababishwa na ugonjwa wa Newcastle, ugonjwa ambao hadi leo hauna matibabu kama inavyosemwa na wataalamu wa mifugo mkoani huo. Viongozi wa kilimo na mifugo mkoani Ngozi wanawashauri wafugaji kuwazika kuku wanaofariki ili kuzuia kusambazwa kwa ugonjwa huu. Kuna ushirikiano mzuri katika watu waliohamishwa kutoka eneo la Tankoma mkoani Gitega na wakaji wa kitongoji cha Birohe. Maoni haya yalitolewa na pande zote mbili wakisisitiza kwamba ushirikiano wao unadumishwa na kusaidiana kila wakati. Kiongozi wa kitongoji cha Birohe anasema kuwa matokeo haya yametokana na uhamasishaji ambao umefanya kwa pande zote mbili. Zaidi ya mimea 100,000 ya kahawa yamepandwa katika mkoa wa Muinga kwa lengo la kurudia mkahawa ambazo ilizeeka, na vijana wanaombwa kushiriki katika sekta hiyo muhimu. Kutoka mkoani Muinga, taarifa ya Diedone Nzeimana. Zaidi ya 100,000 za mbegu za mbuni au kawa ziko zinapandwa mahali alipochagua kuwa mfano tarafa za Gitera Nyinagasogwe wakulima wa mkoa wote hususan vijana wa Muyinga wanapaswa kujitahidi ili mahali pako miti ya zamani hapandwe mbegu zingine. Mwito wa Bwana Badende Jumaine, mshauri wa gavana wa mkoa wa Muyinga anayehusika na mambo ya kiuchumi. Tangu Jumatatu, mbegu za mbuni ziko zinapandwa mlimani Kizi tarafa la Gasogwe hapo Kizi. Mshauri wa gavana anaambia viongozi na wakulima kwamba kahawa itatoweka kwa sababu mpaka leo wazee ndio kwa kweli wanajitoa kutunza mti wa kahawa. Shauku la viongozi ni kuona vijana wakijiandaa na kilimo kinachowezesha nchi kuwa na sarafu za kigeni. John Peter na Bomenyeleye, mwakilishi wa muungano wa mashirika ya wakulima wa kahawa Muyinga, akaeleza kwamba kuna wakulima wanaopata mbegu bila kulipa kupitia mradi wa serikali ya kuongeza mavuno ya kahawa, mradi unaoungwa mkono na Benki la Dunia. Yodone Nzeyimana, Muyinga, kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana bwana Dieudonne Nzeyimana. Tukiangalia ukurasa wa habari za kimataifa, ni baraza la usalama moja mataifa limepasisha Jumanne hii azimio la kuhusu vikwazo vilivyowekewa nchi ya Somalia na Eritrea. Na kulingana na tovuti ya Radio ya France RFI, askari jeshi wa nchi ya Zimbabwe wamekanusha taarifa ya habari kwamba taarifa ambazo zimesambazwa kwamba alipinduliwa rais wa nchi hiyo bwana Robert Mugabe. Hapa ndipo tunatamatisha taarifa ya habari kwa siku ya leo. Asante sana kuweza kutufuatilia taarifa hii. Namshukuru sana bwana Elike Uimana, ndio fundi wa mitambo. Hadi wakati mwingine.